Dzięki programowi rabatowemu For Service dla Scoot 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skodaauto.pl i wybierz świadomie. Skoda. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 1 listopada, minęła 17. Agnieszka Drost, zapraszam na serwis Trójki. Więcej patroli na drogach, tłumy na cmentarzach, trwa policyjna akcja Snitch. Sezon grzewczy zwiększa ryzyko pożarów i zatruć czadem. Strażacy przypominają o montowaniu czujek. Strzelanina na Krecie, są zabici i ranni. Trwa policyjna akcja Znicz. Na razie ruch na drogach jest umiarkowany, a pogoda sprzyja kierowcom. Mimo to policja odnotowała kilka zdarzeń drogowych. Wypadków jest mniej niż prognozowali mundurowi, mówi Ewa Mierzejewska z Polskiego Radia Kierowców. Najtrudniejsza sytuacja jest na autostradowej obwodnicy Wrocławia, czyli na A8, gdzie zablokowana jest częściowo jezdnia w kierunku Warszawy. Zamknięte są dwa pasy. Po tym jak samochód osobowy uderzył w bariery na 19 kilometrze, na szczęście nie było tutaj poszkodowanych. A policja apeluje, aby czas zadumy nie uśpił czujności, szczególnie, że złodzieje na to tylko czekają. Wybierając się na cmentarz samochodem, nie pozostawiajmy w nim cennych przedmiotów, przypomina komisarz Bartłomiej Osmulski z Komendy Policji w Dąbrowie Górniczej. Warto też wspomnieć tutaj o zwiększonej czujności wobec otoczenia, szczególnie w zatłoczonych miejscach na cmentarzu. Okazja czyni złodzieja, więc uważajmy na torebki, telefony, nie emanujmy pieniędzmi czy portfelami, nie wyciągajmy tego na cmentarzu, nie musimy pokazywać, co nosimy ze sobą w torebce czy w plecaku. Policjanci apelują, by jeśli cokolwiek wzbudza naszą niepewność czy zaburza poczucie bezpieczeństwa, dzwonić na numer alarmowy 112. Coraz więcej pożarów i zatruć tlenkiem węgla. Sezon grzewczy zwiększa ryzyko takich wypadków. Najczęstsze przyczyny to nieprawidłowe używanie urządzeń grzewczych, przechowywanie łatwopalnych materiałów w pobliżu ognia oraz ulatniający się tlenek węgla, mówi rzecznik Podkarpackiej Straży Pożarnej Marcin Betleja i przypomina, że zatruciu często towarzyszą charakterystyczne objawy. Bóle głowy, kołatania serca, duszności, nudności. Jeżeli wieczorem wchodzimy do wanny i zaczynamy się czuć źle, słabo, to może być objaw tego, że zaczynamy zatruwać się tlenkiem węgla. Dlatego też nasz apel, nie zamykajmy drzwi na klucz, bo to może utrudnić pomoc osobie poszkodowanej. A strażacy przypominają o zamontowaniu czujek dymu i tlenku węgla, które w przypadku zagrożenia emitują przenikliwy dźwięk. 3 osoby zginęły, 10 zostało rannych w wyniku strzelaniny, do której doszło na Krecie. Niezidentyfikowani sprawcy uzbrojeni w kałasznikowy otworzyli ogień do ludzi w małej wiosce w pobliżu Heraklionu. Oddali tysiące strzałów. Według mediów wśród rannych znajdują się dzieci. Część poszkodowanych została przewieziona do szpitali prywatnymi samochodami i pojazdami rolniczymi, ponieważ karetki pogotowia nie mogły dotrzeć na miejsce z powodu trwającej strzelaniny. Zdarzenie miało cechy wendety i było zemstą za zdetonowanie ładunku wybuchowego w nowo wybudowanym domu. Od dziś obowiązuje nocna prohibicja w 2 warszawskich dzielnicach. Między 22 a 6 rano w Śródmieściu i na Pradze Północ nie będzie można kupić alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych. Martyna Szymczakowska. Pilotaż w 2 dzielnicach został wprowadzony po presji mieszkańców, którzy byli niezadowoleni z odrzucenia propozycji zakazu nocnej sprzedaży alkoholu w całym mieście. Wszystkie działania, które zmniejszą spożycie alkoholu, są po prostu dobre. Żeby spokój był, żeby ludzie normalnie mogli mieszkać w nocy, nie słyszeć bycia pijanych. Zdaniem warszawskiej radnej lewicy Agaty Diduszko-Zyglewskiej zakaz w Śródmieściu i na Pradze Północ przyniesie dobre efekty. W tych dzielnicach, w których to będzie, mieszkańcy natychmiast dadzą znać, jak to jest fajna zmiana i w innych dzielnicach mieszkańcy jeszcze intensywniej o to poproszą. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zadeklarował, że w marcu przygotuje projekt uchwały rozszerzający zakaz nocnej sprzedaży alkoholu na całe miasto. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. A zgodnie z zapowiedziami zakaz w całej Warszawie ma zacząć obowiązywać od czerwca przyszłego roku. Jeszcze wracamy w okolicy cmentarzy. Kupując znicze na ostatnią chwilę, pamiętajmy, że niektóre z nich mogą być szkodliwe dla nas i dla środowiska. Chodzi o te, które mają wkłady z parafiny, mówi Stanisław Popłochocki z Fundacji WWF Polska. Wybierajmy wkłady i znicze z woskiem naturalnym, to znaczy pszczelim lub sojowym. Unikajmy tych wkładów i zniczy, które mają parafinę, ponieważ parafina jest pochodną ropy naftowej i jest szkodliwa dla zdrowia. Badania stanu powietrza w okolicy 1 listopada pokazują wyższe niż zwykle stężenie szkodliwych substancji. W sprzedaży są także elektryczne wkłady LED na baterie. Po użyciu pamiętajmy, że powinny one trafić do pojemników na odpady elektryczne. Takie pojemniki coraz częściej pojawiają się na cmentarzach. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Dariusz Urbanowicz. Dobry wieczór. Iga Świątek gra w Riyadzie w pierwszym meczu grupowym turnieju WTA Finals i trzeba przyznać, że gra świetnie. W pierwszym secie niemal przegalopowała po Madison Keys, robiąc Amerykance pustynną burzę. 6-1 w 23 minuty. W drugim jest 5-1, ale grają już od 27 minut, także dzieje się, no ale idzie w miarę gładko. Po zakończeniu tego meczu miejmy nadzieję gładkiego, jak ten pierwszy set. Na kort wyjdą Jekaterina Rybakina i Amanda Anisimova. Słynny deblista Rohan Bopanna zakończył karierę. Pochodzący z Indii 45-latek był najstarszym liderem rankingu deblistów w historii. Bopanna wygrał 26 turniejów gry podwójnej, w tym dwa wielkie szlemy. Zaglądamy na tablicę wyników niewielu dzisiaj wydarzeń sportowych w Polsce. Jastrzębski Węgiel do zera przegrał z Projektem Warszawa. To oczywiście ekstraklasa siatkarska. Za niespełna pół godziny Resowia zagra ze Stilonem, a wieczorem derby Jury. Warta zmierzy się z Norwidem. Grały też ekstraklasowe siatkarki. Metal Kas Pałac Bydgoszcz pokonał w Mielcu Ita Tuls Stal 3-0. Dużo się dzieje na europejskich boiskach, a przede wszystkim w Premier League. Arsenal prowadzi z Burnley 2-0. To wyniki do przerwy. Fulham prowadzi z Wolves 1-0, a Manchester United prowadzi z Nottingham 1-0. I na koniec wspomnienie Lucjana Brychczego, który odszedł w grudniu ubiegłego roku. Legendy polskiej piłki, legendy Legii Warszawa. Zawodnika, potem trenera, w końcu prezesa honorowego, który w wojskowym klubie spędził 70 lat. Uchodził za jednego z najwybitniejszych polskich piłkarzy lat 50. i 60. W trzeciej stronie medalu wspominał go dziennikarz sportowy Rzeczpospolitej Stefan Szczepłek. Piłka brazylijska była najpopularniejsza na świecie, mówimy o przełomie lat 50. 60. To był taki polski Brazylijczyk. Ja nie widziałem żadnego zdjęcia, mówię to szczerze, może takie są, ale ja nie widziałem żadnego, na którym piłka byłaby dalej niż pół metra od jego stopy. On po prostu zawsze, jak biegał, to miał tę piłkę przy sobie. Był takim szawim tamtych czasów, jemu było trudno tę piłkę zabrać. Naprawdę, ja sobie nie przypominam, żeby ktoś kicie mu zabrał piłkę. No. Lucjan Brychcz zmarł przeżywszy 90 lat. Do usłyszenia w Sporcie w Trójce za 2 godziny. W nocy na północnym zachodzie i zachodzie okresami słabe opady deszczu, lokalnie w kotlinach karpackich silne zamglenia lub mgła ograniczająca widzialność do 500 metrów. Temperatura minimalna od 2-3 stopni miejscami na Suwalszczyźnie do 11 na ziemi lubuskiej. W rejonach podgórskich będzie mocno wiać. Autopromocja. Dziękuję, Zosiu, za zaproszenie do rezydencji w Trójce. Bardzo proszę. Słuchacze zapewne znają nasze głosy, ale naszych gustów mogą nie znać. No mam nadzieję, że cię zaskoczę, a i siebie może też. No to nie mogę się doczekać. Wybory muzyczne Agaty Passent w rezydencji w niedzielę między 15 a 17. Zofia Sylwin i Agata Passent. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmy dla psa? Panie Pascalu, no jakby to... A widziała pani? No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje. I w niej pewnie jeszcze więcej okazji. No i z darmową dostawą do sklepu. Aha. Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl. Aniu, boli mnie gardło. Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 5A? Oczywiście, Ewo. A ty na zapalenie gardła weź pastylki do ssania Septinum Silver. Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę. Zdrowid. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Dobrze, ciociu. No? Ciociu, chciałabym pożyczyć... Halo?

Przez ostatni tydzień, muszę się przyznać, praktycznie cały czas słuchałem artystki, która w ubiegłym roku bardzo zaimponowała całej branży muzycznej globalnie swoim podejściem do kompozycji, do pisania, do konstrukcji utworów, nawet może do przekraczania granic, bo jej muzyka składa się z naprawdę wielu elementów popu, alternatywy, jazzu, z różnych awangardowych dźwięków, też bardzo nieoczywistych rozwiązań harmonicznych, to przede wszystkim wokalnie. A chodzi o Willow i ubiegłoroczny album Empathogen. Silence like an island that nobody wants to reside in. Just keep it quiet, cause I don't wanna feel defiled. Bruised ego like I'm a child. In your shoes won't last a mile or a few steps, a perfect test. Just a few steps, I'll fall out the nest. I'm not gonna fight it, not gonna deny it. Self z ostatniej płyty Willow Smith. Muszę przyznać, że jestem bardzo ciekawy, jak będzie wyglądał jej kolejny muzyczny krok. Zwłaszcza, że wszystko, to znaczy koncerty, wywiady, jej media społecznościowe wskazują na to, że ciągle szuka i eksperymentuje, co naprawdę cieszy. Przed nami jeszcze dwa nagrania z płyty Empathogen, trochę inne niż to sprzed chwili, a na pewno mniej popowe. This river to carry me. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za nami nagrania The Fear Is Not Real, a wcześniej Home, czyli utwór, w którego nagraniach wziął udział genialny muzyk, pianista, zresztą multiinstrumentalista, laureat Grammy, czyli John Batiste. To wszystko na płycie Empathogen wspaniałej Willow Smith, która wczoraj obchodziła urodziny. Na scenie polskiej też się dzieje, między innymi wczoraj właśnie wydarzyła się nowa płyta Pablo Pawo i Ludzików. Krepa i kir. Scena tańca, salta i piosenka z bariery. To mój wir, kręcę się w nim jak czarny płatek śniegu. Blisko jest sen, a jednak na drugim brzegu. Nikły śmiech, Maja Wachowiak z pożegnań, komeda z niewinnych czarodziei.

dwa fragmenty najnowszej płyty Pablo Pavo, czyli drugiej części ubiegłorocznej Lakuny. Lakuna 2 to tytuł tego wydawnictwa, bardzo eklektycznego, bo są tam utwory hip-hopowe, takie jak Styl Warszawski, singlowy zresztą, podobnie jak zimnofalowe, trochę pachnące Sisters of Mercy, Nikt Nikomu Nic, też singlowe. No ale mamy tam też takie nagrania, które znacznie bardziej przypominają klasyczne brzmienie Pablo Pavo. Za nami podobno Krepa i Kir, a ja niezmiennie polecam posłuchać tej płyty w całości. Zostajemy przy nowościach. A przed momentem Anna von Hauswolf i Ethel Kane, która wczoraj wieczorem zagrała w warszawskiej Stodole. Oczekiwania pod klubem już od najwcześniejszych godzin porannych się odbywały. Koncert był oczywiście wyprzedany, ale tego można się było spodziewać. Na początku tygodnia w audycji Tu Myśliwiecka 357 rozmawialiśmy z Adamem Domagałą, czyli redaktorem Agencji Muzycznej Polskiego Radia, o nadchodzącym sześciopłytowym wydawnictwie z wcześniej niepublikowanymi nagraniami Tomasza Stańki, zarejestrowanymi w studiach Polskiego Radia. Chciałbym teraz powrócić do tematu. Przed nami singiel zapowiadający ten boks, czyli Katorna. Thank you.

Tygodnik muzyczny. Thank you.